om aftonen som sommaren hög rakt i famnen min. Och jag log som i min späda barndomstid. Och röda, röda blomster i mitt hjärta gingo in, som en doft som var som evighetens frid. Det var om aftonen jag älskade, som jag ej älskat förr. Och all världen var min sköna mörka brud. Och mitt hjärta stod på gavel som en salighetens dörr. Med en ingång till förvarmandet och ut. Och jag hörde gamla sånger komma åter hemifrån. Och av det ljus jag drack blev själen stor och ny. Och alla gamla, gamla träd och alla glänsande strån, det sjöng in mig i min barndoms gröna by. Det var om aftonen när vinden mot det blåa havet ro, som denna glädje lik en ängel grep mig fast. Och jag förstod att vår Herre varje dag sin tjänare slog för att spara all hans glädje tills i natt. Och jag dansade bland träden och jag sjöng för ljung och stil. Och min visa var så hög som aldrig mer. Och den slocknade som glansen av himmelens sista sken. Det var om aftonen då solen hon gick ner.